Ah ja, deze is ook officieel leeg. Ja. Technisch leeg. Eén en laatste krat gaat nu. Oh, hey tante! Ik heb het hier. Oh. Dit, ik ben met haar hier. Ik heb de hele familie. Het is reuze gezellig hier. Iedereen is blij. Of blauw. En nou. Zitten nu drie mensen in de laatste aardappelkrat. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we zijn wel echt met z'n drieën, maar we zijn nog een beetje vol, hè? Nee. Ja, dat gaat wel. Eentje spullen, hoor. Dat gaat wel. Thank you. Thank you. Eén seconde. Ah, je hebt de boom bereikt. Ja, ik heb bodem bereikt. Sneller. Ja? Ik vraag me toch wel af of dit nou de normale manier is om zo'n krat leeg te maken. Het is niet de meest efficiënte manier om erachter te komen. Hoe zouden ze dat normaal doen dan? Ja, ik denk dat als hij dan gewoon netjes in de rij had gestaan, sneller was. Oh ja, nee, dat, nee, maar ik wil om de aardappels fysiek uit de krat te krijgen. Oh ja, ik denk wel zo beginnen en dan op een gegeven moment omdoen. Is ik zou zeggen, als je een ding hebt waar je hem op kan zetten, dat je hem kan laten opstijgen, dan loopt hij vanzelf leeg. En als je dan een gootje, een trekkertje... Zo'n pomp of zo, Ja. We doen het voor het vallen. Je moet gewoon omkippen op een doek of zo. Jee, dat kunnen ze zelf pakken. Nou, maar dat wordt het. Dan wordt het echt gekker. Dan gaat Pietje worden. Dan gaan we vechten. Mijn vrouw. Ik kom bij je. Ja, je had die doos toch? Hebben jullie de bodem gevonden? Was dat het zo fucking hels geluksgevoel? Ja, de bodem, hè, ja. Hé, maar Charlie. Fysiek gezien, hè, ik kan me niet voorstellen dat dit de gebruikelijke manier is om de aardappels uit de krat te halen. Nee, want elk bedrijf wat dit heeft, heeft gewoon een soort van uitlader. Gewoon een machine die het pakt en die het zo in een grote sorteer. Basically, dit gaat naar een bedrijf en dan is het daar een grote trechter. En daarin worden ze gesorteerd en gewassen of geschild of whatever. Hoe kwam het nou dat deze specifieke aardappels zomaar mee mochten? Deze zijn te klein. Oh. Die zijn, deze biologische jetsers zijn net te klein. Oh. En die anderen hebben te veel karakter. Wat? Die hebben te veel karakter? Ja, die hebben een plekje. Of zijn ze geanalyseerd door. Of ze, zijn buiten het. Als ze uit het. Ze uit de grond komen, verkleuren ze. Oh. En dan worden ze groen. En dan moet je dat er afschillen. En dat, zeg maar, doen mensen niet. Ja. Ook een restaurant zou helemaal niet. Nee, want dikke schillen, dat is... Nee, staat een ton op. Ik moet even met Wolf over het eten praten. Want het gaat... Ik vind het wel lief om wat te eten te regelen. Oh, ja. Het is 6 uur begonnen. Ja, we worden nog steeds uitgevoerd. Ja, wat meer? Of, ja. Ja, mooi is ie. Maar deze is een beetje open volgens mij. Ja, waarom? Ik ga gratis. Ja, waarom? Waarom? Ja, waarom? Oud zitten. Nog een paar. Zal ik even helpen? Dank je wel. Voor de derde keer. Ja. Genoeg, dank je wel. Ja, heb je genoeg? Ja, genoeg. Te weinig. Ja, genoeg, anders komt ze niet meer thuis. Anders komt ze niet meer thuis. Dan gaat de batterij leeg. Ja, naar Amsterdam Zabos. Omar. Genoeg, ja. Safi. Misschien Jammer genoeg. Iedereen zal het. Ja, is genoeg. Dank u wel. Ik kom bij. Niet dat het van hier. Iemand daar. Iemand daar. Waarom moeten we niet even te veel, hè? Ja, we kunnen het niet allemaal niet. Je kan een hele maand drinken. Nee. Stamppot. Je pikt helemaal, hè. Je kan je stamppot drinken. Hartstikke bedankt. We hebben nog feest. Ja, je kan het gewoon naar die vragen. Ja, wil je nog meer? Ja, hij is een meisje. Ja, dat is een dokter, weet je. We zijn Hollander, dus we weten. Is er nog een tasje? Het waait ook, weet je. Maar, ze moet ik wel zeggen, mensen in de Belmen, ze waren ook niet op hun mond gevallen. Ze waren ook echt zo van, hé, hey, zwaar. Pop, stap het nu. Ik zei op een gegeven moment tegen een vrouw, die was zo van, nu heb ik het. Ze was zo van, uit die doos aan het pakken. Ja. Terwijl ik zo, mevrouw, we zijn aan het lopen ermee. En gaat er weer daar, die staat vooraan, ik kan hem niet wachten. Ja toch? Ja. Dus ik zo, en ze gaat zo verder. Ik zo, nou ja, zo bent u toch niet opgevoed. Ze bent zo pakken naar de pijn. Nou, ze was zo van, kan ik de organisatie slaan? Maar zo kunt u niet met mij praten. Ik zo, ja, maar zo kunt u niet omgaan met mijn aardappels. En toen, toen heb ik, ja, dat was wel, dat was misschien de eerste keer voor mij. Volgende keer. Ja, en wat wel grappig was, is dat vorige keer had één iemand had gewoon zo'n security. Ja, maar dat is ook een security guard. Oh, ik dacht hij had gewoon een vestje. Nee, dat vestje, dat is best wel.